أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. صدق الله العلي العظيم. دا مبارك آياتنا دا سورة الحجرات دا سور لسم نمبر آيات سخشرو پر اتل سم نمبر آيات بني دا ختم سوى جدا غنو دا سورة اختتامية هم دا لگه آياتو ربط دا ما قبل سردادي چې په تیر درس کې چې دا د آیات فائدې کستی سپیا چې دا د پرون په درس کې ان اکرمکم عند الله اتقاکم ان الله علیم خبیر دا دغه سره ربط دی. هغه دا دی چې په هغه کې الله موږ ته وښووله چې د الله تعالی په وړاندې په تیس کې چې دی معزز هغه ډیر محترم هغه ډیر پرهیزګار او متقی دی. قوم والا سړی نه دی چې د ښه قوم دی د بد قوم دی دا تور دی دا سپین دی په هغه اعتبار د الله په وړاندې عزت نه دی. عزت د الله په وړاندې د تقوا پر بنیاد دی. مګر خو د تقوا په باره کې خو چې دی خو خلک لاپې اوباچي ولاړي او دعوه کوي الله ورته ویل ان الله علیم خبیر. الله تعالی په هر څه پوره پوره خبردار دی. الله تعالی پر هر څه باندې ښه پوهیږي ښه دانا دی. معنا نو پر ما باندې کلپې نسي تېرولی چې تقوا نه یي او که دعوې کوي. نو د دې څه اشارتن کومه خبر معلومه شوه؟ اشارتن دا معلومه شوله چې د تقوا د شیخی د بزرګۍ دغه دعوې مه کوي. دا پرېږدي الله ته معلوم دی چې معلوم دی که په زړه کې ستا تقوا و هم دې الله پېژني. که ستا په زړه کې تقوا نه وه په خوله یې اظهاری نو دا خو پر الله د خولې بیان نه شي تېرولی. الله خیر اگرځي په دغه ان الله علیم خبیر کې دغه موږ ته وویله چې د دغه تقوا و د بزرګۍ و د شیخی و د دغه اظهارات مه کوي چې بس څنګه یې هغه رقم یې الله چې پېژني. دا چې د دې پای شو د پرون د سبق درس د نن په سبق کې الله تعالی یو ډله دلته ذکر کوي. د دې ډلې قباحت دلته ذکر کوي. هغه قباحت یې دا دی چې دغه خلکو دا چم کاوه چې دا خپل د تقوا او د ایمان خبرې کولې پر رسول علیه السلام یې احسانات یې ښووله. الله وایي ما داسې رسوا کړه بر ملا مې ورت کړ. دې دالته موجود ده چې دا نه مؤمنان دي په زړه کې شی نشته فقط لوږه په مخه اخیستې چې منافقان دي دلته ناست. نو الله وایي هغه چم مه کوه نو بیا چې زه رسوا کوم کېدای سي په مضمون پوهې سي ملاقاري. د تېر په درس کې اشارتا په پای کې ګواکې منع وسول چې دغه دعوې د تقوا په خوله مه کوئ. بس الله تخفل زړه وشکارا که پس جک تقوى الله پاک در ثابت کنه پا خلای دعویه ما که منع وکنه پا جه اوس درس که چی دی پا دا اول که دا اغا جماعت قباحت مشتبیانی یو خاص جماعتی داله ده چیزی برای ذکر کوم دیگه قباحت بیانی چی دوگو خلگو دا چم کون واقع کل شپ ویسی دل خواله و تعالی رسوا کردنو دا یه ربط دی ملاقاری بل ربط دا دی دا صورت دا سره د سورت په سر کې کستې په یاد موږ د رسول الله صلی الله علیه و سلم تقریبا او حق د نبی علی صلوات و سلام موږ ویلی چې د نبی علی سم او حقوق و چې هغه تاغه چول د در مخ خپلې مشورې مې پیشه وی اواز مې پر پورته کوي د سره په زور خبرې مې کوي او کچیر چې غواړي است صبر په مسجد کې وکي خپل براوز دروازې مې ورته کوي دا او که فاسق خبر راوړل نبی علی سلام مې مجبور کوي چې خامخای و منی د مثال په تور یا بل مشر چې مې مجبور کوي معلومات کوي نو او بل چې رسول الله علیه السلام په تیس کې د خبرې ته غوږ ونسی په دا اوس درس کې هم دغه خبر راځي چې بل دا د چې پر نبی علیه السلام احسانات ما اچوي که دا یې زما خبرې ته متوجه چې نو په سر کې د سورت هم د نبی علیه السلام حقوق ذکر سوي و په دې نن درس کې په دا پای کې یوه خبره چې ډېره مهمې ما د راډیو د تلویزیون خبرو خو اوري تسې چې مهمې خبرې په سر کې موي په پای کې هم وایي دغه مهم ټکی د نن په درس کې بیا راځي چې هغه دغه دی چې د پیغمبر بل دغه حق دی چې دا خپل منځونه و دا خپل تاجدونه و دا خپلې کلمې پر دې احسان ولیاچي چې ما خو نو اسلام راوړی دی زه خو نو مؤمن یم بالکل دې په مخ ځه مې راوړی اسلام دا اسلام کې وستا پیدا ده که په دې کې د نبی علیه السلام پیدا ده په اسلام کې وستا پیدا ده که د خدای پاک پکښې پیدا ده نو بل دا حکم پکښې کې بیانوي نو د دې نن سبقت سوره ابدس و دوه یوې د تېر درس سره سو بل یې د سورت د سره سره سو چې په سر کې د پیغمبر حقوق و مهمه یاده کړه چې مانا اصلا د پیغمبر خیال ساتل پکار دي که نبی علیه الصلاه والسلام حیات و امده د خیال ساتل پکار و که وس رسول الله صلی الله علیه و سلم د امت مسلمه په مابین کې نسته امده د ټول اوامر و د ټول آداب خیال ساتل پکار دا خبر دا بل ربط بل نو شان نزول دی شان نزول نو دا غدي چې ما لا جماعت خاصه د ذکر کیږي بني اسد چې و دا یو قوم په عربو کې د ساره باشندگان نو کاختی چراله بر الوجه په مخه واخست لوږه چې په مخه واخستله بالای عیال په غاړه کې ولوې دي برای فکر وکړي چې اوس بله چاره خو نشته کفار دي برای درځي چې نبی علیه السلام د اصحاب خو چې دا خو جهادونه کوي غنیمتونه راوړي د مسلمانانو جبړه خو جنګونه کول عباس دلته د کفارو غنیمت نیولې هلته غنیمت نیولې چې درځي راسي ور وسوسه وایي چې موږ اسلام راوړی دي برای به کلمې وایي دورې به د دوی سره اوسېږو که ډېر مشره برکي ورسره راله چې راغله په مدینه کې پیغمبر علیه السلام چې کلمې وویلې کښېنستله نو رسول علیه السلام خو د ژبې کلمې ته د دوی وکتله برای نو دا د مسلمانانو د غنیمتو څخه چې به کوم شی و مسلمانانو کې برل چې دا مسکینان در بدر راغلي عباس کومکونه سوه سره طبیعت یې سم سو برای په مدینه کې چې دوی لچرۍ شروع کړې لچرۍ یې دا وې چې یوخې بازارونه ډېر چټله وله بیا تهذیب خلق و د سارا خلق و دون ادب نساتی و د سارا طالب شراسی براش مواجد که دی نیلا پر بیچ دی برای خیره دی چرتل که زونی غرزه ولی که بلشی غرزه ولی که کاغذان غرزه ولی که پر جواله در تایی کل چی یادوگاری ملاپلانه خود و سرتاش بابا پر مواجد که سا یادوگار زد سکون خود چراتلی مورت بودی خود یادوگار لیکلی وی تماتن سیش دی یادوگار پر جد جوالونه در چرتل که د دغه کار دی نشه ګرځول د ملانه پس وروکړی چې یادګارونه ماته ملک لمرونه ماته ملک نه مې په کاري چې راغلی پر هغه ځه چټلی نورې درته جوړې خدان دغه سرایي خلک نو مجنه ټوله په چټلی ولر د ادب خیال نه ساتي نو د عام خلکو خود رسول الله سلام سره ګډه کړه چې د خپل تر راټول دي دا خو ته لکه طالب عرب به شرمه به غوري چې دای کی خو ګلای خلک ملاته درې چې د خپل تر واستري استاد شي نو دا یو شی دی دلته کاو په داسې کې بل ګرانی ډیره جوړ کړه بره د بازار شم په دې نه رسیدل د غنیمت څخه د مسلمانانو د اموالو څخه پیغمبر دې تور کول شي شی چې کوونه خو خریداري سول د مدینه بازار دونه نه وشت د ټول ضرورت پر کړی وای نو ګرانی په بازار کې ډیره جوړ شو بل نو دا که به مسلمان ته کښېنستی هم که به نبی علی سلام ته کښېنستی هم بل دا به شرم کول بره ولیاره موږ نو ستا سره ډیر شو وکړه وزه د عربو نور قومونه چې ګوره ته پلا پر وجنګیږي جنگونه وسی جهادونه وسی بارونه بیا دې اسلام راو و موږ دغه په خپل رضا ګوره نو جنگ ته مجبور کړې دای په خپل رالو ادي عیالونه او اولادونه مر سره دي دای کلمه مو ویل و هم تنو به چې موږ ډیر خیال وساتې و موږ ستا خیال ساتل دي ګوره جنگ ته مونږ مجبور کړې د احسانات پر پیغمبر روز روزمری شول پر اصحاب روزمری شول نو د دې ما د څو شی اندر تور چې مال یو هغه چټلی و د دې چې بازارونه چټوله د صفای خیال نه ساتي ام ګله د نبی علی صلوات و سلام څخه دخل وکیدل د اصحاب کېدل چې د خپلتی سره ټول او بل دغه شی و چې په بازار کې ګرانی سره رااله پکشي کنو او بل دا شی پکشي کې و چې پر نبی علی سلام احسانات ډیر د خپل کلمې چې ما خو نو کلمه ویل برال او تعالی دا غایتونه نازل کړه چې دای چې د سره را روانه د خلکو په چا مول تور سپرای ولا کاجه الله پاک ول زیاد هغه ځای پیژنه په ځړي کې ایمان نسته نه تامن نه دي دین من نه دي بر من دا د خلیه خبره ده هغه د لوژ په مخه راخستې چې نسیا تشتی دلته دی راغلی دی نو د دوه خلکو بیان دلته راځي کدا یې سم لا خاری په پویژه په خبر نو د دې درې قباحت چې و په دغه کس کې چې وس ما درته ویل چې دا په قران کریم کې ځای پر ځای راځي یو قباحت د دې چې سو هغه کذب دی شمال الا دست د دغه قباحت بیانې چې د درواغ وای په ځړ کې ایمان نشته د ایمان دعوا کیده یا بل دا خبر ده چې الله تعالی ته د الله د علم خلاف اطلاع ورکی د الله د علم خلاف اطلاع ورکی خلاف سمانه وسخر دی ولار دی نو د الله په علم کې د اخر خر دی کدا الله په علم کې دغه بچ د اخر پس دی د الله علم خو د واقع سره برابر دی نو په الله کې خو جهالت نشته د خو جهالت هیڅ خرته د پس حکم ورکی نو چې الله یې پیژني چې دا خر دی او ته الله ته پاک ته واده پسه دی نو خو الله د دې په باطن خبر دی چې کوپر پکښې کېږي دی الله ته خبر وکړي چې په زړه کې مې ایمان دی الله وایي نو هسته ما خطا باشي زما د علم خلاف شیان خو ماته نه سره شولی نو نو دا یې بل د دې بد کار دی کېدای سو مضمون پوهېږي چې څوک پوهېږي ښه پوهېږي ته غواړي چې په خپلو چالاکۍ کې د خپله غلطه پر تېره کړې د ملانو په داخل وي کې دی مظلوم دی خو هغه په خبره کې په پوهېږي بس دغسې یو شریر سړی ورته ناستې خبرې ورته کوي باطلې خبرې کوي یعنې اوس به نو دی ومني هغه ته خندا خورسته دېته وګورځي مړ نو خو دلته الله پاک وایي زما د علم خلاف شیان ماته راښیي زما په علم کې دغه د چې تا په زړه کې ایمان نشته او ته ماته دا راښیې برابر ما خو نو ایمان په خدای پاک باندې راوړی دی دا یې دوهم قباحت چې د دروغو او اخواته دریم قباحت یې دا سو چې پر رسول علیه السلام د خپل ایمان احسانات دا درې سره دلته بیانېږي نو خلاصه د خبرې دا چې مال یو جماعت خاصه دی چې هغو دغه چم کاوه چې د تقوا او د شیخۍ دا یې کوله الله یې وردی درې قباحت یې وایي چې دغسې بد دي نو عامو مؤمنانو ته درس ورکوي چې واقعي که تسې مؤمنان یاست هغو خلکو چې منه مکه وي نو داسې وایي قالت الاعراب قالت ویل یې الاعراب سرایانو ګوره الاعراب یې ذکر کړه معرفه کې چې هغه سارایان بالای نو نوم نه کوي یاد تفسیر یې لیکي چې بنو اسد و دا خلک د مدینې په شاوخوا کې آباد و سارایي خلک و لوژ و کښتۍ په مخ اخیستې وره په واسو چې درځي محمد ته ورسو صلی الله علیه وسلم د هغه سره مالونه ډېر دي بس یې راکړي پر مسلمانانو یې ویشي نبي علیه السلام ته چې بر څه غنیمتونه راتله چې خپله برخه و هغه بیې ویشله پر مسکینانو باندې نو نو دوی وایي آمنا موږ ایمان راوړی دی قل الله پاک وای تور تو نو په امانه کې شي سو خودي احسان ری چې موږ کوم ایمان را وړي دا سم او تو جو ترالو جنگ ته منکړې مجبور قل تور تو او ته لم تؤمنو لم تؤمنو تس ایمان نه دی را وړي د جهاد صیغه ده چې د کور را ری سو یې نه دی را وړي دی لم تؤمنو خصوص زادي ملاقاتي چې هغه چې ته وای انکار مازی مازی چې را سو ده دغه څه انکار کوي چې د کور را روانه ده وخت سم مؤمن نه تر دا اوس پورې نه مؤمن لم تؤمنو تس ایمان نه دی را وړي ها یو شی ستا ولیکن نون خبر ده قولو تسی واس و اسلام نا مش تابیداری کرده دغه خبر وکا اسلام و دغه تول کیجو دا ظاهری تابیداری تا لغوی معنی دا ملاقری تا بدا اسلام ناس لغوی ترجمه اخلی اصلاحی بینه که بیازه پرد تا کوامنو لغوی اسلام دغه توای تابیداری تا د مثال په تور د یو کافر یو څوک تابعدار دی چې هغه ورته وایي دی کې یو د اسلام دی معنی تابعدار دی دغه تابعدار دی کافر دی د مسلمان اوامر مې عقیده نه مني خو تابعدار دی نو دغه وایي چې برابر ما تابعداري وکړلې جنگ مې نه دی کړی رالم دغه سي دلته بیا جنگ راغله ته د ایمان دی ویل کې ایمان خو د زړه شی دی چې پر الله او پر رسول سره ایمان لته خو دغه څه خالی اته تابعداري دی کړی د جنگ نه کړی نور عرب زا جنگ ته مجبوره کولم ته تسلیم سوې تسلیم دغه معنا چې امر نه وي او پلانې تسلیم سخت تسلیم چې دی مغه دغه د اسلام رقم نه معنا چې تابعداري وکړه ځان ته تابع کی دا چې ما قانون نه منل دی نه دی منل هغه په بل مثلا نو دغه سی وای ته دی ایمان دی ویل کې ولیکن دون خبر د قول او تسی وای اس د عرب ته ګوره خطاب وکړي ولې خو الله او نبی علیه السلام تل تور تو ودی ته چې ایمان مون نه دی راوړي نو دا کوم ځای ور پیښ شو خو دا دغه ځای چې د شیخی دا یو د بزرګی دا یو کې ولې الله او نبی علیه السلام تو سم د مرته او ته مؤمن نه یزې کې پیژنم دا صورت و ورته ولیکن دون خبر د قول تسوی است اسلمنا موږ اسلام راوړي دی معنا تابعداري مو کړی د اسلام هغه شرعي اسلام نه دی مراد چې ما راوځي اوس بیانو ولما يدخل الإيمان في قلوبكم ولما يدخل هيت كلنا دي داخل سوي ولما تخدم فاملي دا خم دجحت سغدا منغر فجي جحت كخنو تاكيد فروتي ايت كلنا دي داخل سوي الإيمان وإيمان في قلوبكم فزلوك استسي إيمان وغرستاز لو ورستا فزلوك دي إيمان بيلا ولكن ترجيزا بورك دايس بفيجي وإن تطيعوا الله ورسوله وإن تطيعوا كده جيب يستوس در ثوان وإن تطيعوا كتيسي تابع داري وكي الله هذا ألا فاك ورسولها أو دالا وتالا دا رسولها غواقعي إطاعك وكي أغواقعي كأغي إسلامي غواري كدغر كم توس وكي ده جيب يستو وإن تطيعوا كتيسي تابع داري وكي الله هذا ألا مانا داغ أوامر ومني ورسولها أو دالا وتالا دا رسول داغ أوامر ومني دزرت بإخلاص لا يجدكم من أعمالكم شيئا لا يجد ألو تالا نكمي من أعمال دا عملو تقلكم شيئا هيتشي بياتش نوصون سواب ستاحق كيج ألا يوازرا ندر كمي لا يجد دا لا تيجد توسخ دي يتاني مصدر رازي فمعنا دا نقص دي نو لا يجد ألو تالا نكمي كواقعي تاعت ثوك تابع داري وكي شغالا ورسول يتسنغ غواري أغسي وكي بياستا دا أعمال صدوغنا شيء ألا نكمي ألا باك دا خلق عمال نزن إغلاقي نعوذ بالله شاء ألو تالا جن وغلاقي كتيج خياناتك إيجي نكمي قرد ببرا سواب در لرداك کته وانه د کوم خو به راکه نو زه خدا غم دروسه پوری کافر ومه اوس ته جه په ایست چې زعمر شروع کما لا ګرد سبب نه راکی الله و ان الله غفور الرحیم ان الله بشک الله تعالی غفور بخشون کی د ګناه واست ګرد کو پریا تر بخشي د اصل بلای چې کړي دلته چې د منافقتون چې کله در بخشي خو اطاعت صداقت تر څغواړي د جه په ایست په صادقانه شروع ک رحیم الله تعالی رحمت کوون کی دی په ورکړه د ثواب د آیات ترجمه خلاصس ولا فقط د اسلام او د ایمان فرق درته شې ملاقاتي ایمان په لغت کې د زړه تصدیق ته ویل کیږي کله چې په خبره خبره چی بس هغه ایمان لغوی دی اسلام په لغت کې تابعداري ته ویل کیږي دا لغوی شي یعنی. په اصطلاح کې به ایمان او اسلام څه فرق سره لري په اصطلاح کې ایمان او اسلام په مفهوم کې فرق لري ما صدق علیه یا یو دی بل فرق نه سره لکه موږ پلانې مؤمن دی پلانې مسلمان دی یو رقم سره کار وغوښته اصطلاحي ترجمه ده ولی په اصطلاح کې سره یو دی په اصطلاح کې ایمان پر اگر ټول خبرو باندې تصدیق کولی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مشته د الله طرف سره ویلږي او د الله پر خبرو باندې تصدیق کول دغه ته ایمان وای چې په زړه کې تصدیق هم بل قلب چې مرفته وای اقرار مازی دغه د لپاره شرط دی چې ظاهری د اسلام احکام پر یو چا باندې جاری شي اقرار دغه د لپاره غواړي نفس ایمان اصلا عبارت چا څخه دی د زړه څخه دی په مضمون کې دای سپویږي چې یو څلې په زړه کې پر ټول شیانو ایمان لري مګر په ژوند نه کلمه وای بل هیڅ عمل نه ځنی ښکار کیږي ظاهری کدی مرسی موجه د کوپار پاجری کې شخو وصل نور لرکو دای و خدای سره پوس وجه نه تیا چی کدر رخت ولی زخه نو څه خبرم پز زه خبرم چالت ایمان پک شو دای و الله سره خبر چې دا مؤمن وو نو ګور اصلا ایمان عبارت د زړه د تصدیق زخه دی دا نور ظاهری شین چې په خله دی باید کلمه وای دا دغه د پاره دی چې نور مؤمنان د سر د مسلمان معامله وکي کمر شو پر د اسلام حکم جاری کی کده په خله د اسلام اظهار ما ته نه وکړي په ځر کې مؤمنو ګرد شي یعنی منل ټول شي ان امنت بلای منل کمر سمج د مسلمان په اجر کې دین شخو خلق راته وای کاپیر د کوپر ز کار نه لره ما ولاکه په 15 جش کال یاته د سجدا لګ دل دای مې کلمه لګ دل دای مې بل دل د اسلام په اجر کې چیشکی جته د مسلمان پر کم غسل ورکه کاشه کدر فشای ځای لکه کاپیر چې کشه دا غره کم وکړه ګوره ظاهری معامله دا سره وسبه دا اصطلاحی ایمان دی چې تصدیق پر ټول او خبرو چې رسول الله سلام ویل اصطلاحی اسلام څه ته وای اصطلاحی اسلام به جته ویل کیږي چې دا غد اسلام ظاهری اعمال لکه لمونځ دی حج دی روزه دی زکات دی ګرد سړی کوي دغه اصطلاحی اسلام دغه ته ویل کیږي هغه اسلام څه ته ویل کیږي دغه خو مطلق تابعداری ته ویل کیږي دا تابعداری چې وای نو هغه عرب چې دلته دغه عرب چراله چې موږ ایمان راوړی دی الله ایمان ورات کی مانا کم ایمان نه لري هغه ایمان اصطلاحي نه لري چې تصدیق په قلب دی پر کوم شیانو د نبی عليه السلام پر ټول خبرو باندې هغه نست درسه ول اسلام وای و ما اسلام راوړی دی د اسلام څه بیا اصطلاحي معنا نه د مراد په ځای کې نو چې ته اسلام راوړی معنا مسلمان منځ نو روزه یا اسلام یو تابعداري مکړه د جنگ من خوشالي زنه کوم ته د ظاهري تابعداري مراد په شریعت کې دغه احکام د اسلام چې دي دغه عمل کول کوي کدای سپ خبره پوسوي مګر خو نو دا په شریعت کې چې بار نه درته سو چلت ایمان نه چې ایمان نه خو چرته نه مزونه وکړي کله چې بار په شریعت کې لري خو نه لري نو اسلام هم په اخر کې برته ایمان ته دریږي کدای اسم مضمون پوس به اسلام د ظاهر ورسول دی باطن ته ورځي ول خو ظاهری اعمال چې دی ول د هغه وخت معتبر یی چې انت په ایمان پزړی کی ایمان به د باطن را شو دی و ظاهر ته دلیل ایمان به هغه ایمان معتبر دی چې ظاهری احکام پر را بناسینو چې د منځ روزه او دغه شیان کوي چې منځ روزه او شیان نه کول کلمه نه ور مال ایمان چې پزړی کی په اسلامي اجر کې نشه خوند مسلمان معامله نه ور سره کوم لکه کاپیر چې خیر لغه سي غورځه چې چې پزړی کی د مسلمان پزړی کی د مؤمن دی نو د ایمان هغه شرعی ایمان چې دی د دې ځنه سره شروع کیږي اعمال به پر د باندې بنای اعمال هغه ادنا درجه ده چې لا اله الا الله محمد رسول الله به خلق اوري انور منځونه خود غي کړی غي نه کړی بر هغه ایمان موږ معتبر وو انسانان یا ته الله څنګه چې دی هغه ما چې ظاهر عمل نه کړی اما د ځړ ایمان کې معتبر او هغه الله تعالی کار دی او اسلام چې دی هغه د ظاهری اعمال ته ول کیږي د اصطلاحي اسلام در یادوم خو په هغه صورت کې اسلام معتبري چې البته بیرته پر ایمان ولاړ دی اعمال ده که ایمان التنی خدا نکی معتبر نو دا دا استلاحی ایمان و دا اسلام پرق ما در تا بایان که اغا لغوی می امدر وشی چو لغوی پقط تابع داری توایی او لغوی ایمان می امدر وشی چو پقط تسجق توایی دا سر از ما پر داغ ایمان دیش داغ وصف ند خدا ایمان دی لغوی دی نو شرعی ایمان خدا ندی شرعی ایمان خدا دیش پر امان توی بلا بانی ایمان را وری که دا اسم خبر وستی سی پوی دلی است نو دلتا چی وستی سی اسلام یاد که چو اما اسلام را وری دی دا شرعی اسلام ندی مرد با پزایر تابیداری جاده کرده در اغلی مدنیت جنگ نکه دا خبر وکی نو خلاصه دا خبری بیر تجیه تر عالم چه دا اعرابو چه دا سرایان را غلی و دا شیخی و دا ایمان دا عویه که ولی علا مشتا پیش که چه علا و نبی علیه السلام ترتوه چې ایمان نه لري نو دا چم په وسو یعنی نو دا کار مکوې لکه دا پرون د درس چې معلومه سوله چې بارو الله خپل په خبر دی د ایمان او د تقوا دا وی چې هغه په خلنه صاحب کیږي دا بل آیت کریمه ته لازم نو الله د دې په باره کې سپرمای چې نو ته دغه د ایمان دا وی کې نو مؤمن به زدر ورشم ته مؤمن نه پیژنې تل وجه په مخ راخسته دلته راغلې ځان چې اچولې دي بارو ما ایمان را وړ دي مؤمن دغه دی وسه واور انما نه د بلکې دار خبره لکه موږ به شک خبره داد المؤمنون مؤمنان خو الذين خلق دي امنو چې دي ایمان راوړي بالله پر الله د الله ایمان څه معنی یعنی د الله اوامر د الله صفات ټول مني دا یو ورسوله او د الله پر رسول ایمان راوړي معنا د الله تعالی د رسول په باره کې د دوغه سوال نه لري صادق مصدق رسول دی د پروتولو پر امن او عقیده لري مؤمن دغه توای چی عقیده دغه رقمي نو تل ویل په مخه راخسته کته پر اراو پر رسول دغه ایمان لري خو ځنی خالی هغه خونه لري دوی پس ثم لم يرتابوا الله و ثم بيان ولم يرتابوا دي شک نه کړي شک څه معنا په ګرد عمر کې دغه وخت چې اسلام راوړ دی بیا تر هغه وخت پورې چې ملکیږي دی په ځل کې شک نه راوړ څه معنا یې یعنی پر هغه ایمان مستمر پاتې بیرته د لاس نه وتلی د سنې لکه د پښتنو ایمان چې وګړل منځ کې چې ووځي کو پریات و یا به خدای ته نعوذ بالله باد نسبت وکي یا به قران ته وکي یا به د جن و بل حکم ته کو وسور ته چې د شادي منځ خو د سپې دم دلته اړول نه اس په خبرو کې بیا دونه آزاد چې په خوله وره لا غشيان وای نو دای دغه رقم بیا نه نو بیا برته پر د خپل ایمان باندې کو پریات او شکوک نه وارد کړي نو سم بیا لم يرتابو دي شک نه کړي دا دوا وجاهدوا باموالهم ور امنو بالله وای ثم لم يرتابوا سدا ثابت کړ چې پراغه دوام کړی بیا د لاس نه وتلی بیا جهاد د ایمان سره مرګر کې وجاهدوا او دی جهاد کړی بیا اموال په خپل مالو او انفسهم په خپل ځانو په سبیل الله فلا ارکد الله تعالی مال او ځان لګولې دوار جهاد کړی نو اولئک هم المؤمنون هم الصادقون اولئک نو دغه خلق چې دغه کارونه کړی هم دی الصادقون رښتونی دي په ایمان کې دغه خلق رښتونی دي ګوره د کې د چا ته اشاره سو دی وای وخه به حتی اشاره سو چې ته کاذب ته رښتونی نه ته د ایمان لا پی وای چې زه مؤمن یم نبی علی السلام ته وای الله وای دغه صادقان دي مناس ته ایمان په درواغ دی د عواجه په درواغ د شمالته د دې قباحت د دې بیانېږي درې بدې یو بدې دغه اشاره ته بیان کړه الله صادقان خو نو دغه خلق دي چې جهادونه کړي تا جهاد نه دی کړي ایمان پر الله او پر رسول نسته شک زړه دې د شک کو ډاکتي راځي د نبی علی سره په حضور کې ناس احسان لام پر چې موږ خو ایمان را وړي موږ ته باید نو کې زمر ډیر خاطر وساتل سي معنا دې کومه کو نه راکول سي موږ نو څنګه شو مؤمنان الله صادقان دغه کسان دي په دې کې هغه نی وای پلانیت لا غاز ورکی لا غاز دا معنا سره چې معنا اشاره ته په کې ست دی وی در بغځه نه مؤمن نه پس قل تدشورت وای و نبی علی السلام ته اتعلمون الله بدینکم ایا تعلمون تس خبر ورکوی الله و الات بدینکم پجن سرستسی وس الله خبر یچ ناری وای چ ما ایمان را وڑی دی په خبره خو نس یو پونه لکه اصحاب دغتله په جهاد کې روانو بارې په زور الله اکبر وای په زور به ذکرونه کوله بار نبی علی صلوات و سلام خپل تس وس خدای کوند یچ ناری مو جوړ کړی خو الله اور که ذکر کړی ته ناری په چش باندې وخی ګور دا یې تربیه و دی تور لره ورکه چې منه ذکر چې دی جهری خو جائز دی خو په زور شن نه دی نو قرار کاوه دلته چې دی ام الله پاک د دې په باره کې دی سی وره چې نو ته خدای خبره چې نبی علی السلام ته ناش چې مش خو ایمان راوړی مش خو دا غسر الله خو الله ارڅ وینم نو ستا په زړه کې کې ایمان خو الله په خبر دی نو دا ګوره چې ما ول هغه شی چې د الله په علم کې نه دی دی د الله و علم تور اچي دا خو غټه ګناه ده چې څوک کې لکه ما ورځ چې الله ته دا خبر وشم چې الله پاکه دغه خر پسه دی نو الله بره وایي نو خر خو خر دی ما ته به پسه څنګه راشی د الله د علم خلاف شي معنا چې د خدای پاک په علم کې د حقیقت خلاف شي نو اچي خو دا غټه ګناه ده نو ته د الله په علم کې خو دغه د چې ته کاپیرې په زړه کې دې ایمان نشته او ته غواړې چې الله خبر کړي چې زه مؤمن یم چې الله هم د زما دعوه سره ومني دا د دې بل قباحت راښکاره کېدو امنم بر قلت ورتوا ايا تعلمون تسخبرور كوي الله وعلا تبدينكم بجن سرستسي وو حال دا الله علا فاك يعلم علم لري ما پر اغ طول شان في السماوات شب اسمانو كيدي وما پر اغ طول شان في الارض شب مزكا كيدي پر اسمانو پر مزكا كم شان جي گرد علا تخبر جي براو دا اسمانو دا مزك شان لا تسكا والله بكل شيء عليم والله علا فاك بكل شيء پر هر شيء چ پاس مانو په مزوکه کې خو ذکر کړ یا پر ارش باندې چې دی الله پاک عالم دی نو ستا په زړه خو خبر دی چې پاره کې کوپر دی ته څنګه الله ته خبر ولرکه ملاقاری په مضمون هغه وخت په یېږي چې دا والله کې داوود حال د پاره کې چې الله تعالی په خپل دین خبره یې او حال دا چې الله په ارش خبر دی نو مراد څه بد یې سيږي چې الله په ارش خبر دی الله ستا په زړه خبر دی چې ایمان ست فکر چې خدای ته د خبرونه کوي چې زه مؤمن یم د الله او رسول ته کوي چې زه مؤمن یم الله دا خو بده کوي زما غواړي چې زما علم ته خلاف الواقع شي راته راکي او دا خو نسي کېدلی الله تعالی چې دیسې زر غواره ناری کوي چې زه مؤمن یم چې مؤمن نه الله تعالی نه درسره مني درېیم قباحت تبصرال الله هو یمنون شمال په دې کې د نبی علیه السلام حق هم راځي هغه حق دغه دی چې پر رسول الله احسانات مه اچوي دا غره کوم په وسه معنی کوم دا غره کوم د کوم کسان تهجد کوي کوم کسان چې شو جن کوي ش اعمال کوي د کلی پر ملادي احسان نه چې زه په تاسو لمسکو تاسو کال کې په تاسو لمسکو ما باندې خل مونږ په خپل ځان تکي ګټه جده پر مال دا احسان وې ته چې خو نو سال مونږ بس په ورو کې درس پور کې نو خدمت غاړې کې دلته یو سړی زوی ته دغه کول نشته کا برل د منځ ته ورزازي ما ته وای پلار اوس مردي وای بر مال دم لاس ما خو بد برل د زوی مور زو چې خو اجز نه بدل مونږ نه پس کا پش براوه برو المنزل وشاكوا وسي سره جوړه له بل ځای کول چې خواجه بده د منزل په ور د غاړي کا بره د غاړي چې د سوال بده د څه کول کیږم نو د همدې درجه د څه چې ته مې احسان د چشته پارر دی چې یمون نون د احسان رجع علیک پرتا باندې اند د خبر اسلمو چې د اسلام را وړي دی دی خو د اسلام ته په دې ځکه په شرعي معنی دی خو د دا دعوه کې چې د اسلام را وړي دی نو پرتا احسان رجع نبی علی السلام ته نو احسان ول ورجه دا څوم قباحت څوم لا قاری دریم نمبر چې ولې بل دغه غلطی کې چې پرته احسانات شد. قلت ورته وای لا تمنو تس احسان مرضي علي پر ما اسلامكم دي اسلام ستاد اسلام احسانات پر ما ولي اچه بل دشد الله الا پاک يمون احسان رجع عليكم پر تس باندې احسان خدا لا د خواتم ولی اند د جهه ته هدا چې هدایت کړ دی کوم تست ل ایمان د پاره د ایمان و ام کته چې د ایمان دا وی کې چې وازه ایمان لرم نو د ایمان ستاسو لاس خدا الله د طرفه توفیق پښتا چې توفیق در لر کې ایمان جراوړي کته هغه دی خدا دی ایمان الله ور سره و منی د تسوال ورګی ملاقاتي خلک وای برای اکی ورته ل چورتو اچته ایمان نه نه دی راوړي قل لم تؤمنوا د سبک په اول سر کې مجوول وسالا فاکر توای چې ورته خدای پر تسي احسان جدي د دې خاطر چې تسي هدايت کړس ایمان لر نوخه غدي ایمان را وړي دي موږ دا پسې توري ته نوم غوړ ان کنتم صادقين الله وکړه خپل ایمان په دعوه کې چیرې صادق یا صادق خو نه یې و هم کچیر ته صادق سي خدای ایمان هم د الله په توفیق دي نو خدای لا احسان و منو چته وا ما ایمان را ودی ستاد ایمان خو ګټه تا ته راځي کیږي کدی ایمان په صداقت مسله خو په اخرت کې ګټه هم تخري خو جنت ته به تزه د دوزخ به تخلاص یې کدی ایمان په منافقت د دې دنیا د جنگ خو خلاص نبی علی سره خو منافقونو جاد نه کاوه ما منافقین خدا له ته د سرګرځ پیژندې هم چې ایمان نه لري مګر ځکه نور تکاو هغه د جوی واجب چې اصحاب وبګای رسول الله صلی الله علیه وسلم خو پیژنې حضرت عمر صاحب ته فراو شې چې کړي خپلایست د بدن څخه چې پیژنې خلاص پر کړ پیغمبر پیژنې په حساب کې ولاړ دي چې دغه ایمان نه لري بار نبی علی السلام واجب وله بار وایل چې په بیان کې بد اثر شیندي په بیان کې چې دی د نبی علی السلام هغه سیاسي پوهه ده برل په بیان کې کوپرز ما رنگ را بدی بروي ان محمدن یقتل اصحابه چې بابا دا یو نیو ون مزاج سره دی یو نه تی بیا چې دی خپل انډواکه تی بیا خراب شي بس اثر ځنی وي هم دا خو نو د انډوالان وسه په چا مانی چې بابا ز منډوال نو زما دښمن په سب کې را سره ولر ما په دغه د خلکو پر چم زر بقې مړ مکی مګر دا په بیان کې په چا منل کیږي څوک در سره مونږ هغه پر تا تاوري وای انډوال یو نو بره د محمد علی السلام رنگ ور بده چې ان محمدن یقتل اصحابه محمد خپل اصحاب وسوږی دماغ کار نکي نو بره حضرت عمر کې ول د نور اصحاب چې ور بره زغی مې بنو پیژنې چې دغه شی دی مګر زغی مې به ځغ به نور تکه نو زما د خبرې مطلب دا دی چې کستا ایمان په صدقته ګټه ساده په آخرت کې ته د ځخ خلاصي ر جنت ته چې کدی ایمان په منافقت د دنیا ګټه خای خوري چې اصحاب ته ځغ نکي مجاهدین ته ځغ نکي ورته ګرځي نو چې پر خدای څه احسان بل دس د الله علی پاک یمن احسان رجی علیکم پر تیسی بانی انده جه خبری دا علی دا طرف احسان دی هدا چه هدایت کردی از کم تاسی لیل ایمان و ایمان لره ان کنتم که تیسی یاس صادقین رشتونی پا داغ دعوه که دا ایمان خونوم احسان دا علی و تعالی دا طرف سخدی او که کازی بی ایمان یه پر اشتیانی خونو نور بد یپسی ففایک فرمای ان الله یعلم غیب السماوات والارض بیا دا خبر ورته کیږي مناسس ایمان پر هغه رقم باندې دی چې الله په خبر دی ان الله بشک الله يعلم علم لري غیب پر پټ باندې السماوات د اسمانو والارض او دمزکی په مزکه کې چې تاته کم پټ شي ښکاری جل او تعالی علم پر الله تعیان دی والله بصير بما تعملون والله الا فك بصير لدنك دي بما پر اغه ټول شي نه تعملون چې سي عمل کوي نو ستاپه اعمال خو د اسلام د جن خبر دت کې دوی وسته کوي ول تعالی نو دي په خبر ور ال تعالی پلا د اسمانو دم زکه خبر ورته کړی شو چې په دوه ټول خبر په پای کې خصوصي به ورته چې والله بصير بما تعملون الا فك ټول شي نه چې عمل کوي په خبر دي نو چې په خبر دي نو خمان پر اغه صرف چې په دې دنیا کې کلپ نه تیریږي ګر سره چې هغه ما فقط د زرو علم لري غلط زر نسی پر تیروری الله چې د ګرد جهان علم لري پر هغه باندې به ته غلط ایمان او غلط اسلام فقط دروغه شي څنګه پر تیر کې نو خبرته هغه مسجد ترال ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الاخر وما هم بمؤمنين الله المؤمنان نجي نو وجد چم کې يخادعون الله ورسوله چې دی الله تعالی او رسول او مؤمنان چې خطاب اسي نو خو مخادعه کوي الله فرما مخادعه ساغه نه چي زر ارڅبه چې دی هغه باندې د انا يم زپوي نو تر دې ځای پر د اسرات ختم شو د نن د سبقه خلاص داس وچې جماعت الله په نمونه کې پیښ کی چې کوم کسان چې په خوله د ایمان لا پیوي چې الله پاک ورزه په خبر موایس چې ما کې وانه درکم کې سات چې فرما نه کړي خدغه خلق راغلي و د ایمان دعوی کوي الله تعالی او نبی علی السلام ته وشه چې د دې درې غلطي الله ور وشه ولې چې دروغ جندي فقط مخادعه کوي بل دادی و الله ته هغه شی په علم کې ورآچی چې هغه د الله تعالی د علم خلاف دی الله بل رکم علم لري الله په فویر چې ایمان نه لري وایي زلر نو دی الله پر مخه په زور نه سچره ولې بل دا خبر الله هم د پر نبی علی السلام احسانات اچي نو احسانات خود نبی علی السلام د طرف څخه چې په دغه مجاهدو کې په دغه جهادو کې اسلام تر نه راورسه د مثال په توګه په یو مکیب ځای ناس کې د ابنه بره ناس په مسجد کې به چرخانه کړي اعتکاف وکړي اسلام به راوړي پر پیغمبر علی السلام احسانونه اچي پر پیغمبر بدرودونه وای چې پیغمبر دا خوستا مجاهده و کنه سعودي چیرې دا علاقه چیرې د زه چیرې مسور رسیم سوا کاله بعد پر ما باندې ایمان احسان سوې د چا په خاطر سوې خو اصحاب مجاهده کړي وینه سده سوجه ستر چیرې په پمځکه کې د سې ځای مسجد صاحب قبر جنې پکشي نو دی خلکو کور نه درلودي کجه مور پلان نه درلوده کجه جای دادونه نه درلوده خو د جنده خطر قربانی ورکه د هر صحابي پر مردوغه احسانات چی مجه نس ادا کوله دا حق چې نو میات سره رضی الله عنه پور سره چا لا چې در سره عزیز زبر د فارج سول قربانی ور چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نو ارچی ریات پر امت حق چې صلی الله علیه وسلم پور سره وای او پیغمبر علیه السلام تر جنو جفاکار مسته چې ما امتی زما نو واوري د دغه نه قدر د لاس نه کیږي چې صلی الله علیه وسلم نو دا حق د هغه خوادینو موږ پر نبی علی السلام احسان ولي اچو نو دخل خبره ما لو تعالی دغه سورات کې دا درې خیرات ته تکایه په دې صورت کې ټوټل احکام چې دلته ذکر شو 15 حکمونه ذکر شول. په دې کې او چې و د رسول الله صلوات و سلام حقوق و او اته چې هغه د مؤمنانو د پاره حقوق و د رسول الله سلام غمال هغه و چې د نبی علی سلام د اعلی در مخ په خپل مشوره او خپل خبره دور ویست نه کې هغه ته ورسه چې علی او رسول څه پکښ فرمای او د د په مخ کې په زور خبرې نه کې او بل به و د ته جهر نه کې د سره خبرې کې مخاطبه کې په جهر به نه کې سلرم دا و چې معنا کې رسول الله سلام یا هغه چې رسول الله سلام پر مساله باندې ناس کې روان دي او غوخل و ته صبر کوه دروازه مې پر ټکو چې د خپل اهداف او د کار څخه بس چې مال خلق را له پیغمبر علیه السلام غرم بده چې مرده لري زهر هغه ته جره اوس اری وجره ته جلا جلا سړی ولاړ نه لري ورو اجن نو دا یې سلرم حق بل د فاسق په باره کې چې نبی علیه السلام کوم هدایت ویلې د فتح بیانوږي هغه به مراعتو دا د حق دي او بل دا چې نبی علیه السلام چې کوم وخت موجود وو په هغه وختو کې هم اوس چې دغه موجود دي دغه هدایت موجود دي په دې وخت کې چې دی هم د نبی علیه السلام په باره کې مخکې مشوره باید ورنور نه کول شنو او بل د امکنان څخه منع په دې اوس سبق کې را لښکر نبی علیه السلام د خپل ایمان او د خپل تقوا احسانات نه اچوي چې موږ خدای کار کړی دي او پاته د عام خلکو حقوق چې تر بل سوله یو اصلاح په مابین کې و ان طائفتان من المؤمنین چې ذکر شو چې د مؤمنانو جنگ پر دې نور یې دا حق دي کې خبره چلیدل چې ورسې جوړې ورکی کې خبره نه چلیدل چې ما مور سره وي انا بارخ بیا نه در باندې لازم نه بل دا و چې په خپل مابین کې به تمسخر نه سره کې چې بنا د خنداش یعنی اهانت په شي کې کوي بل دا و چې بد ګمانی م سره کوي د بد ګمان څخه ځان وساتي بل سره حکم دا و چې تجسس جاسوسي مکوي بیا زیاده جاسوسي هغه حرام سره تکیر شي چې ول دا مکوي نو او غیبت چې غیبت مکوي نو تفاخر په انساب مکوي چې خپل نه قوم منځ خپل نه قوم اکرم عند الله متقیدی چارچوک تقوا دار و غدي او وم نمبر حکم دا و چې لمز مکوي لمز دا مخه مخه عیب جوی مکوي چې عیبونه دی چې هغه وای او اتم نمبر حکم دا و تنابز بالالقاب مکوي چې پر چا د چغر نمبر دی پر چا د ګډ نمبر دی پر چا د لويشت کې نمبر دی دا رقم یو هغه ضرورت پیښ شي چې ما یو سړی رالی په کلی کې دوه نومه والاده دا یو عیب لري ګډ دی مثال په تور برای ول چې د محمد اکا کور چیر دی تور تو چې کم یو دی تر چې ګډ د محمد انو دا ګډ خدای اهانت ته کې فقط در پیژن چې هغه بل نه یادوم په داسې صورت کې نه بیا ځای ما سبب بد نومان به نصر ردی دغه اته حقوق بیا چې د مؤمنانو په خپل منځ کې نو دا صورت کو کې د پنځلو احکام چې شو هغه متحمل چې دا هغه صراحت صراحت احکام چې ته کېر سول او په قران کریم کې چې ارزه د احکام او آیاتونو راځي هغه تر د نور ګرانی برای درس مزور غاړي سړی ستړي کوي زده کړې مزور غاړي سړی ستړي کوي د قصو آیاتونو خو نه آسان عبارت تحت له پس ترجمه خو خپل خپل مخدروانه ده او د آیاتو چې راځي هغه نو برل کده سړي په فلو کې شکیږي چابک چابک نشي پرتلای نو الله عز وجل دې قبول کړي الله تعالی دې مشتد عمل توفیق براک واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.